कच्ची डोरियों डोरियों डोरियों से मैंनु तू बांध ले पक्की यारियों यारियों यारियों में होंदे ना फासले ए नाराजगी कागरी सारी ते मेरे सोने सुन ले मेरी दिल दिया गल्ला दिल दिया जीना है मेरा दस लेना की नखरा दिखा के दिल दिया गल्ला करांगे नाल नाल बैठे अख ना ले तुम्हे ना के पता है मैनू क्यों छुपा के देखे